khu nông văn như vắc ghi năng y si pa ta na na ma kê mi ga thao ye tham ma va rang yang ba ni ba na pa pa kang sa ham ba ti na ma kê na ma ha pra me na ya chi to cha tu sa chang pa ka sen to lo ka na tho a re sa yi nan di tang sa pa de ve hi sa pa sam pa ti sa tha kang Mahāpala sukhathāya dhamma cakkang panamahem Ekam esutang ekam samayang pagava varanasiyang viharati sipata nemikadaye Tatrakho pagava panjavakiye fiku amantesi Veme fikave antapavachite nanasevitabham Kata me dwe yo cha yang kame sukama sukan likanu yogo hino gamo bodhu chani ko anari yo anata sannito Yo cha yang atakila mathanu yogo dukho anari yo anata sannito Ete kho fika veu ko ante anupagama machi ma patibada tathagate nafi sambutha Yaku karani nyana karani upasamaya finyaya samuraya nibbanaya sambatati Kata maja safika vema chima patibadata thakate nafi sambutha Yaku karani nyana karani upasamaya finyaya samuraya nibbanaya sambatati Aya mevari yothangi komako sayyathidang Samadhiti samasangapo samavacha samakamanto samajivo samavayamo samasati samasamathi Ayang po safika ve machima patibada tathagate nafi sambutha Yaku karani nyana karani upasamaya finyaya samuraya nibbanaya samvatati Idang khu vana phika ve dukha ngariya sachang Jati bi dukha chara bi dukha jati bi dukho maranang bi dukha Api yehi sampa yogo dukho pi yehi vipa yogo dukho yang bi chana labati tang bi dukha Sankhite na panchupadana khantha bi dukha Idang khu vana phika ve dukha samurayang ariya sachang Yayang tangha pono pavika nandi raga satara taratara pinandini sayyatidang Kama tangha bhava tangha vipava tangha Idang kho bana fika vedukha nirodhang ariya satyang Yota sayyiva tangha yase saviraga nirodho chago patini sakko mutya narayo Idang kho bana fika vedukha nirodagami nipati badariya satyang Ayame variyo atangi kumakho sayyatidang Samadhiti samasangapo samavacha samakamanto samajivo samavayamo samasati samasamathi Idang dukhang ariya satyanti me fika ve bubbe ananusute su thammesu Chakung ura pari nyanang ura pari panya ura pari vichya ura pari aloko ura pari Bangko panidang dukhang ariya satyang parinyayanti me fika ve bubbe ananusute su thammesu Chakung ura pari nyanang ura pari panya ura pari vichya ura pari aloko ura pari Tangko panidang dukhang ariya satyang parinyatang ti me fika ve bubbe ananusute su thammesu Chakung ura pari nyanang ura pari panya ura pari vichya ura pari aloko ura pari Idang dukha samudayang ariya satyang ti me fika ve bubbe ananusute su thammesu Chakung ura pari nyanang ura pari panya ura pari vichya ura pari aloko ura pari Tangko panidang dukha samudayang ariya satyang pahata panti me fika ve bubbe ananusute su thammesu Chakung ura pari nyanang ura pari panya ura pari vichya ura pari aloko ura pari tăng khổ bà nê đăng rú khá sá mù đá giang ari yá sát chăng bà hì nám tí mê phí kà vê búc bê á nà nú sú tê sú thăm mê sú chá khung rá pà rì nhá năng rá pà rì bán nhá rá pà rì vi chá rá pà rì á lô kô rá pà rì ý đăng rú khá nê rô thăng ari yá sát chăng tí mê phí kà vê búc bê á nà nú sú tê sú thăm mê sú chá khung ra pà rì nhá năng ra pà rì bánh nhá ra pà rì vi chá ra pà rì á lô khô ra pà rì đăng khô bà nê đăng rú khá nê rô thăng á rì yá sát chá sát chí ká tóc bàm tì mê phí kà vê búc bê á nà nú sú tê sú thăm mê sô chá khung ra pà rì nhá năng ra pà rì bánh nhá ra pà rì vi chá ra pà rì á lô khô ra pà rì đăng khô bà ni đăng rú khá ni rô thăng ari yá sát chăng sát chí ká tám tí mê phí ká vê búc bê á nà nú sú tê sú thăm mê sú chá khung rá pà rì nhá năng rá pà rì bánh nhá rá pà rì vi chá rá pà rì á lô khô rá pà rì ý đăng rú khá ni rô rá khá mi ni bà tí bà đá ari yá sát chăng tí mê phí ká vê búc bê á nà nú sú tê sú thăm mê sú chá khung ra pà rì nhá năng ra pà rì bánh nhá ra pà rì vi chá ra pà rì á lô khô ra pà rì tăng khô bà ni đăng rú khá ni rô ra gà mi ni bà tì bà đá rì á sát chăng phà vê tắp bàn tì mê phí kà vê búc bê á nà nú sú tê sú thăm mê sô chá khung ra pà rì nhá năng ra pà rì bánh nhá ra pà rì vi chá ra pà rì á lô khô ra pà rì tăng khô bà ni đăng rú khá ni rô ra gà mi ni bà tì bà đá rì á sát chăng phà vi tăn tì mê phí kà vê búc bê á nà nú sú tê sú thăm mê sô chá khung ra pà rì nhá năng ra pà rì bánh nhá ra pà rì vi chá ra pà rì á lô khô ra pà rì yá vá kì văn chá mê phí kà vê y mê su yá tu su ar yá sá chê su e văn tì bà rì vát tăng đo ar sá kà răng yá thá phu tăng nhá na đá sá năng na su vi su thăng á hô si nê vá tà vá hăng phí kà vê sá đê vá kê lô kê sá mà rá kê sá brahma kê sá sá mà na brahma ni yá vá chá yá đê vá mà nu sá yá anu tà răng sá mà sá mô thím á bí sá mô thô tí bá chân nhá si yá tô chá khô mê phí kà vê y mê su yá tô su á rí yá sá chê su e văn tí bá rí vá tăng đô ar sá kà răng yá thá phu tăng nhá na đá sá năng su vi su thăng á hô si a tha hằng phi ca vệ sa đề ba kê lô kê sa ma ra kê sa pra ma kê sa sa ma na bra ma ni ya ba cha ya đề ba ma nu sa ya an u ta rang sa ma sa mbo thi ma vi sa mbo tho ti ba chan nya si nya nang cha pa na me da sa nang u ra pa ri a ko pa me vi mo te a ya man ti ma cha ti na ti da ni fu na pha vo te i da ma vo cha pha ga va ta ma na pan ta va ki ya phi khu pha ga va to pha si ta nga phi nan don te i ma smin cha pa na vai ya kara na smin dhan nya ma ne a ya sma to kura nya sa vi ra yang vi ta ma lang da ma cha khung ra pa ri yang kinh chi samudaya đàm măng sa bàn tăng ni rô ra hàm măn tì pa vá tì tê cha pa na pa gà vá ta tham ma chắc kê phom ma đê vá sa đà ma nu sa vê sum e tăng pa gà vá ta bà ra na si yang e si pa ta nê mi gà đà ye anu ta răng đàm ma chắc kăng pa vá tì tăng apati vati yang samane na va brahmane na va deve na va mare na va ramu na va kena chi va lokasmin te pommanang deva nantada sutta cha to maharachika deva sada manu save som cha to maharachika nang deva nang sadang sutta kavatim sa deva sada manu save som tava tim sa nang deva nang sada sutva yama deva sada manu sa vesum yama nang deva nang sada sutva tusita deva sada manu sa vesum tusita nang deva nang sada sutva nimma narate deva sada manu sa vesum nimma narate nang deva nang sada sutva para nimita vasavate deva sada manu sa vesum para nimita vasavatti nang deva nang sadan sutva brahma kayika deva sada manu savesum etang bhagavata varanasi yang isi pada nemiga daje anuttarang dhamma cakkang bhavatitang apativati yang samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenachi va lokasminte etehatena khanena tena la yena tena muhotena yama brahma loka sattva phukat yim ayan tada sasahasi loka datu sangkampi sampakampi sambhavedhi apamano chula rofa solo ke batura ho siyati kamma devanang devanupavante athako bhagavai mangudanang udanesi anya sivata pokoranyo anya sivata pokoranyo tem ite danga yasma to koranya sa anya si koranyo teva namanga hose tem athako ayasma anya si koranyo ditha dhammo dat pata dhammo vidita dhammo pariyogan la dhammo tinna vichikicho vigata kathang katho Vesara chapatto abaratpatya yosatu sasane phagavantang etara vocha lapayyang pante phagavato santikke pabatyang lapayyang ubasampadante ehi vikuti phagava vocha swahato thammo charam brahmachariya samma dukha santa kriya yate Sāvatassa ayasmato ubasampadā hose dhamma cakka pavattana suttaṃ nittitaṃ. Hồi hướng chư thiên Akasattha chappummattha Akasattha Chappummattha Devanaga Mahithika Devanaga Mahithika Punyang no anumodantu chirang Punyang no anumodantu chirang Rakhantu sasanang Rakhantu sasanang Akasattha chappummattha Devanaga Mahithika Punyanno Anumodantu Chirang Rakkhantu Sasanang Akasattha chappummattha Devanaga Mahithika Punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajano